mbali. Leo tumesema tunaanza kuzungumzia zakatu al-fitri au sadaqatu al-fitri, na imeitwa zakatu al-fitri kwa kunasibishwa na al-fitri ambayo kutokea baada ya watu kufunga mwezi wa Ramadhani. Na zakatu al-fitri faridhatun faradaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Zakatu al-fitri ni faradhi, ameifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam inda al-fitri min Ramadhan, pale watu wanapokuwa wamefungua baada ya Ramadhan. Na haya ushahidi wake amekuja katika hadithi ambayo ametaja Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-fitra min Ramadhan ala al-'abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam al-fitr ya mwezi Ramadhan juu ya mtumwa na aliyehuru na mwanamme na mwanamke na mdogo na mkubwa katika Uislamu. Kwa hiyo wote hawa inawajibika juu yao kutoa zakatu al-fitr. Na maelezo kama haya ametaja Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala alipoulizwa ipi hukumu ya zakatu al-fitr na kipi ambacho kinalazimika kwa mtu ambaye inawajibika kumtoa zakatu al-fitr, wakati gani inawajibika juu yake. Akasema zakatu al-fitr faradun ala kulli muslim, zakatu al-fitr ni faradhi juu ya kila muslim, saghiri au kabiri, mdogo au mkubwa, dhakari au untha, mwanamme au mwanamke, hurri au abdi, awe ni mtu aliyehuru au mtumwa, wote hawa inawajibika juu yao zakatu al-fitr. Lima thabata an ibn Umar radiyallahu anhuma, kwa yale aliyothibiti kutoka Ibn Umar Allah mridhina baba yake aliposema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr, Mtume amefaradhisha zakat al-fitr sa'an min tamri, pishi ya tende, au sa'an min sha'ir, au pishi ya ngano, ala dhakari wal untha, juu ya mwanamme na mwanamke, saghiri wal kabiri, aliye mdogo na aliye mkubwa, wal hurri wal abdi, aliye huru na ambaye amemilikiwa mtumwa, min al muslimin. Akasema wa amara an tuadda qabla khuruji an-nas lis-salah, na akaamrisha kutekelezwa kabla ya watu kutoka kwenda katika sala. Zakatu al-fitr yatekelezwa kabla ya watu kutoka kwenda kusali ile sala ya Eid. Kisha akasema walaysa laha nisab, na wala haina kiwango maalum. Nisab ni kile kiwango ambacho kwacho mtu anaanza kuwajibika kutoa zaka. Kwa mfano toa ngamia 5 au ng'ombe 30 na au mbuzi kondoo 40. Wakishafikia kiwango hicho, huyo anaambiwa kwamba wewe inawajibika kuanza kutoa zaka ya mazao, zaka ya wanyama, zaka ya mali. Kwa hiyo katika zakatu al-fitri hakuna nisab, kwa marabda mtu amiliki uwezo wa kitu fulani ndo atoe zakatu al-fitri. Walaysa laha nisabun, bali yajibu ala al-muslim ikhrajuha an nafsihi, bali inawajibika kwa muislam kuitoa kwa nafsi yake, wa ahli baitihi, na watu wa nyumba yake, min auladihi, katika watoto wake, wa zaujatihi, na wake zake, wa mamalikihi, na wale aliwamiliki, idha fadulat an kutihi wa kutihim yaumihi wa leilatihi, pale ambapo patapozidi kile chakula chake, patapozidi kile chakula chake na cha wale watu wake, mchana wake na usiku wake. Kwa hiyo anayewajibika kutoa zakatul fitri ni mtu ambaye ana chakula cha mchana na usiku wa Eid. Ikiwa atapata chakula cha mchana na usiku kikamtosheleza, kikawa kimebakia chengine, huyu anawajibika atoe zakatul fitri. Kwa mfano watu wa nyumba wako sita, kikawaida wao hula kilo mbili au kilo tatu, lakini walichokuwa nacho kinazidi zaidi ya kilo tatu, huyu anawajibika atoe zakatul fitri kile kilichozidi katika mali yake. Kwa hiyo sio jambo la matajiri au viongozi au watu fulani, bali kila mtu atakayekuwa ana chakula kilichozidi katika siku yake hiyo, mchana wake na usiku wake, itawajibika kutoa zakatul fitri. Kisha akasema Sheikh Ibn Baz, amma al-khadimu al-mustajar fa zakatuhu ala nafsi, ama mtumishi aliyeajiriwa ambaye anapewa mshahara wake, huyu zaka yake atoe mwenyewe, illa an yatabarra biha almustajiru, isipokuwa yule mwajiri wake akajitolea akasema basi mimi nitakutolea, au tushtaratu alayhi au akamwekea masharti juu yake kwamba bwana mimi unaniajiri, lakini ikifika kipindi cha zakatul fitri unatolea. Amma alkhadimu almamluk, ama yule mtumishi ambaye amemilikiwa, hana wa zaidi ya kumtumikia bwana wake, hana mshahara, hana chochote, hana uhuru, hana mkataba, yeye anatumikia bwana wake, fazakatuhu ala sayyidi, basi zaka yake itakuwa kwa yule bwana wake, kama takaddama fil hadith, kama ilivyotangulia katika hadithi. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, walwajib ikhrajuha min qutil balad, na ni wajibu kutolewa kwake katika chakula cha mji, sawa an kana tamran au shahiran au barra au burran au dharratin au ghairi dhalik, iwe gano au tende au gano fulani zenye kuliwa katika mji au nyinginezo, katika sahih kaula ya ulama, kwa sababu mtume lam yashtarit fi dhalika naw'an muayyan, hakushurutisha katika hilo aina fulani ya chakula, walianaha muwasat, ni kwamba ni jambo la kuliwazana, wale maskini wanaliwazwa kwa kutozunguka katika siku hii tukufu, na wao wakawa wanacho kutumia katika majumba yao. Kwa hiyo zakatul fitri faridhatun faradha Allah, ni faradhi, kama vile ambavyo ilivyo faradhi ya sala, ndivyo ilivyo faradhi ya zakatul fitri. Wakati watu wanapofungua katika Ramadhan, baada ya kuwa wamefunga katika mwezi, itawajibika juu yao kufanya hili. Na kiwango chake sa'un min ta'ami mimma yaktatuhu al-adamiyun, ni pishi ya chakula katika vile ambavyo wanavyovila vyakula wanadamu kwa kuvitegemea. Na haya kama ilipokuja katika hadithi, ametaja Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema kunna nukhriju yawm al-fitri fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'am, tulikuwa sisi tukitoa katika zama za mtume, tulikuwa tukitoa zakatul fitri katika zama za mtume pishi ya chakula, sa'an min ta'am, wa kana ta'amuna ash-sha'ir wa az-zabib wa al-aqat wa at-tamr, na kipindi hicho ilikuwa chakula chetu sisi ni zabibu, ngano na aqati. Aqati ni maziwa yaliyochanganywa na baadhi ya vitu, na tende ilikuwa tunakula kula hivyo katika namna ya kujitegemea. Kwa hiyo hapa kwanza tumeona wale ambao inawajibika juu yao zakatul fitri, kila Muislam atakayekuwa na chakula cha kumtosheleza katika siku ya Eid, ambayo ni siku moja ile, mchana wake na usiku wake, kinachobaki ambayo ni alfadhlati, itawajibika kitoe katika zaka. Na nani ambaye anawajibika kutolewa? Mtu mzima, mtoto mdogo, mwanamme, mwanamke aliyehuru, na pia aliyekuwa amemilikiwa. Hapa kuna nukta ya masala ya zakatul fitri anil janin, mtoto ambaye yuko tumboni, pengine mtu ahali yake na ujauzito hivi sasa, na zakatul fitri muda wake umefika, watoto wa nyumbani wale wote wanatolewa zaka. Je, yule ambaye yuko tumboni hukumu yake ikoje? Hal atiflu alladhi bi batni ummihi tudfa anhu zakatul fitri am la, je mtoto ambaye yupo katika tumbo la mama yake panatolewa kwa kiasi zakatul fitri au haitolewi? Aljawabu yustahabu ikhrajuha anhu, panasuniwa kutolewa kwake, panasuniwa kutolewa kwake, lifi'li Uthmana radhiyallahu anhu, kwa kule kufanya kwake Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, alimtolea mtoto ambaye alikuwa yupo katika tumbo la ahli yake. Kwa hiyo ikawa ni sunna ya kutoa zaka kwa mtoto ambaye yuko tumboni, lakini la tajibu alayhi, haiwajibiki juu yake, liadami dalili ala dhalika, kwa kule kukosekana dalili juu ya jambo hilo, kwa kule kukosekana dalili juu ya jambo hilo. Kadhalika kiwango ambacho kinatolewa, kiwango ambacho kinatolewa zakatul fitri wanasema ni saa. Saa ni pishi, kuna kibaba na pishi. Na kama anapotaja Sheikh Ibn Baz rahimahullah kwamba ni takriban, kisema pishi ni takriban ya kilo tatu, kiambwa kitu maana yake takriban, maana yake kuna ihtimali ya maana, wanasema wengine kuanzia kilo mbili na nusu kuja kwenye kilo tatu, lakini kiusalama zaidi mtu akitoa kilo tatu moja kwa moja, lakini takriban maana yake ni hivyo. Nikamwambia niishi kule takriban mwaka mzima au mwaka mmoja, maana yake inawezekana haukufika mwaka huu. Na haya kwa hadithi ambayo iliyokuja ambayo tumeisoma, kwa hadithi ambayo imekuja ambayo tumeisoma. Na sa'in unasema ni makobwe. Unajua makobwe? Wanawake zamani ya kucheza nagi wana kama tepi mikono miwili, wanatia kwenye chupa ile kobwe moja lile. Kiswahili hicho. Sasa as-sa'ini arba'u hafanatin bikaffi rajulin mu'tadili al-khilqa. Wanasema ni makobwe manne ya vijanja viwili vya mtu ambaye maumbile yake yamekamilika. So mtu ambaye yuko fiki fiki hivi, yani mtu ambaye umbile lake limekamilika, basi makobe yale manne akiyajaza ya chakula kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ile ndio inakuwa saa. Saa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtu anapotoa anatoa saa kwa hadithi ambayo tumeiona, hadithi Ibn Umar zungumza masala ya zakatul fitri, ukoipi hadithi Ibn Umar, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. امفرضيشا متومي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بيشيا تندي او بيشيا غانو على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير. جو يا مجا بايقهورو ومنمه ومنمكه ndogo na mkubwa, min almuslimin, katika Uislamu. Amara an tuadda qabla khuruji an-nas, na akaamrisha kutolewa hiyo, kutekelezwa kabla watu kutoka kuelekea msikitini. Kadhalika pia tumesoma hadithi ya Abi Sa'id aliposema, kunna nukhriju zakat al-fitri idha kana fina rasulullah sa'an min ta'am, ilikuwa sisi tukitoa zakat al-fitri alipokuwa yuko pamoja na sisi mtume pishi ya chakula, au sa'a min tamri, au sa'a min sha'ir, au sa'a min zabib, au sa'a min aqid. Kwa yote ilikuwa ni pishi, ikitoka pishi ambayo ni kilo mbili na nusu au kilo tatu katika hali ya usalama zaidi, mtu akaitoa hiyo kwa ajili ya kutekeleza zaka hii ambayo ni wajibu juu yake. Halafu pia ukisoma hadithi ambazo ukitizama hadithi ambazo tumezisoma zinaonyesha wakati wa kutolewa kwake zakatul fitri, wakati wa kutolewa kwake inawajibika kutolewa zakatul fitri kabla salati al-Eid, kabla salati al-Eid. Wakati mbora zaidi ni ule asubuhi au jua linapo zama tu, kwa tayari Ramadhani imemalizike, imeingia Shawali mosi, basi ule ndo muda uliokuwa bora zaidi na kabla ya kusaliwa sala ya Eid. Wal afdalu ikhrajuha yawm al-Eid kabla as-sala, na bora zaidi kutolewa kwake ile siku ya Eid kabla ya sala asubuhi. Tukatafuta musika akampa akatoa na bora zaidi kutolewa kwake, yani al-waqtu al-afdal, ule wakati mbora zaidi ni kutolewa kwake ile siku ya Eid ile yenyewe kabla ya sala, kabla ya sala. Watujizi qablahu biyawmin au yawmin, lakini najuzu kabla yake kwa siku moja au siku mbili. Kwa maana kuanzia mwezi ngapi? Siku moja au siku mbili, mwezi ngapi? Kuanzia mwezi 28 tukatoa mwezi 28 au 29 akatanguliza. Na hivi ndivyo alivyofanya Ibn Umar. Ibn Umar alikuwa akitoa siku mbili kabla kwa ajili ya usalama, pengine mtu anapelekea watu wako mbali au jamaa zake anawaunga au anajua wale kule hakuna watu ambao wanawafika, akaona atangulize kule na kule kujijua pirika, maana watu wengine wanajiachia. Anasema mimi nitatoa asubuhi, na asubuhi hiyo nataka kwenda kusali na mwanamke, na wanawake wanajulikana katika safari, kama hujagombana naye hamwendi, lazima yeye hamalizi, yani tajipura mpaka na kiwa atatoka nacho mlangoni hajamaliza. Asa mpaka nafika timu ya sala na sala tunasalia amekosa. Kama ile tunayozungumza, usali sala ya sunna nyumbani ni bora na fadhila zake ni kubwa, lakini kila bwana wewe unapotoka ukasema ukaswali nyumbani, unapita dukani, unakutana rafiki yako, hapo unafika kule nyumbani saa 8 umesahau, unaja kumbuka la siri ile baadia mimi siku swali, swali msikitini, swali msikitini umalize, nyumbani hukuwezi. Hata ukifika nyumbani unakutana na kesi, kuna hichi kuna kile, unakuta ile sala au ile sala. Sasa bora utekeleze huku msikitini kuliko kuikosa yote. Kwa hiyo bora zaidi ni mtu kuisali, yani kuitoa kabla ya sala ya Eid, ile siku ya Eid yenyewe. Lakini inajuzu mtu kuitoa kabla yake kwa siku moja au siku mbili, kwa siku moja au siku mbili. Sasa ikiwa mtu ataichelewesha zakatul fitri kusudi, ikiwa mtu ataichelewesha zakatul fitri kusudi, hukumu yake nini? Idha akhara ash-shakhsu zakatul fitri an waqtiha wa huwa dhakirun laha athib, atapoichelewesha mtu zakatul fitri akaitoa nje ya wakati wake, ilhali ni mwenye kukumbuka, anajua kwamba muda wake ni huu, anapata dhambi. Wa alayhi taubat ila Allah wal qadha, na ni juu yake kutubia kwa Allah na kulipa. Li annaha ibada, kwa sababu hiyo ni ibada. Falam tasqut bi khuruj al waqt kas-sala, inakuwa haianguki kwa kule kutoka kwa wakati kama vile nini, kama vile sala. Tumenasema faman addaha qabla as-salati fa huwa zakatun maqbula, atakayetoa kabla sala itakuwa hiyo ni zakatul fitr, au kama qala wa man addaha na atakayetekeleza baada ya sala hiyo zakat, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, itakuwa ni sadaqa tu katika sadaqa, itakuwa ni sadaqa katika sadaqa. Ama mtu akisahau, ama mtu akisahau kuitoa katika wakati wake hakuna dhambi, lakini juu yake kulipa. Ama kaunuha la ithma alayhi, ama kwa kwake hakuna dhambi kwa sababu ya dalili zilizokuja. Mtu anaposahau haingii katika dhambi, mtu anaposahau haingii katika dhambi. Kadhalika wale wafanyakazi ambao wanapokea mishahara, pengine mtu amewajiri watu alafu akawa anawalipa mishahara, ni wajibu wao pia kutoa zakatul fitri wao wenyewe katika ile mali walioipata. ile mali uliyopata. Na katika masala ya wakati wa kutolewa kwake zakatul fitri, katika maelezo ya faida, la yabda waktu zakatul fitri min ba'di salatil eid, wa inma yabda min ghurubi shamsi akhir yawmi min ramadan. Wakati wa zakatul fitri huanzi baada ya sala, unaanza pale tujua linapozama, jua linapozama katika ile siku ya mwisho ya Ramadhan. Leo tuko mwezi 29. Kwa hiyo nasikia mwezi umeandama au haujaandama 29, hujaonekana, ikawa imefika 30 ile magharibi yake kama huu usiku, basi tayari pale imeanza zakatul fitri muda wake. Wa huwa awwalu lailatin min shahri Shawwal, na unakuwa ni usiku wa mwanzo wa Shawwal. Na hii nukta muhimu sana ndugu zangu, siku katika Uislamu inaanza wakati wa magharibi. Watu wengi wanaikosa Lailatul Qadri kwa kuzembea. Tunakwambia bwana, leo mathalan usiku ni mwezi ngapi? 24, si ndio? Kwa hiyo kuna watu wanajua kwamba huu usiku ni mwezi 23 kwa sababu mchana uliopita ulikuwa ni 23. Kwa hiyo yani Lailatul Qadri yanaizingatia hivyo, kwa sababu Mswahili anaamini siku inabadilika wakati gani? Alfajiri, mpaka jua lishachomoza. Najua sasa hivi siku imemalizika. Siku Kiislamu inabadilika magharib, siku Kiislamu. Kwa hiyo sasa hivi tushaingia siku ya Alhamis. Ukisikia usiku wa Alhamis ndio huu ambao watu wamekatazwa kuhusisha kwa ibada katika siku nyingine. Siku ya Jumaa ndio kukatazwa. Almuhimu, wa huwa awwalu lailati min shahri Shawwal, wa yantahi bi salati al-Eid, na unamalizika wakati wake kwa kusaliwa sala ya Eid, kwa kuwa Mtume amara bi ikhrajiha qabla as-sala, ameamrisha kutolewa kwake kabla ya sala, na akasema man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, zakat itakubaliwa atakayetoa kabla ya sala, wa man addaha ba'da as-sala fahiya sadaqatun min as-sala. Lakini tukasema pia kuna wakati ambao ni jaiz, kuna wakati ambao ni mbora ule wa siku ya Eid, asubuhi yake, na kuna ule wakati ambao unaujuzu, wayajuzu ikhrajuha qabla dhalika biyawmin au yawmin, na inajuzu kutolewa kwake kabla ya hapo kwa siku moja au siku mbili, kwa yale ambayo ameyataja Ibn Umar Allah amridhie na baba yake, anasema فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان حديث مسوما، وقال في آخره وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين، نما صحابة لقوا كتوا قبل هابو وسكموجة أو سكمبين، مصحابة لقوا كتوا سكموجة أو سكمبين، قلت كسم 29 أو 28 أتكيتوا مجلس 27 أتكيتوا مجلس 27 هي سير زكاة الفطر. Hiyo sadaka tuwameitoa, itamwajibikia aje kuitoa katika muda wake. Kwa hiyo sio akasema bwana mimi namaliza kabisa, kama baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu hivi tulivyo hivi sasa, kishatoa kafara au fidia ya mwezi mzima wa Ramadhani, kwa kuwa hawezi kufunga, au kwa kuwa mzee wake hawezi kufunga, kisha mtolea fidia. Sasa anamtolea fidia wakati Ramadhani haijaisha, au siku ambazo hazijeshi, fidia inatolewa kwa siku ambayo imepita, au mtu asubiri mpaka mwezi umalizike ndio atoa fidia. Lakini uwezo kutoa fidia kwa muda wa mbele ambapo mtu hajafunga hizo siku wala hazijamdiriki katika uhai wake, inakuwa bado muda wake haujafika. Kadhalika kutekeleza zakatul fitri katika mwezi 27 au kurudi nyuma, inakuwa muda wake haujafika. Faman akharaha an waqtiha faqad athima, atakayechelewesha njia wakati wake amepata dhambi, wa alayhi an yatuba min ta'khirihi, na ni juu yake kutubia kwa kule kuichelewesha, wa yukhrijaha lil fuqara. Pamoja na hivyo, mtu anakuja bwana chomaza kuswali, sema bwana mimi sijatoa, unamwambia toa, unapata dhambi lakini toa, inawajibika kuitoa pamoja na kwamba muda wake umepita, ni sadaka katika sadaka, lakini itawajibika mtu kuitoa. Hizi ndio sehemu ya mwanzo inafungamana na zakatul fitri. Darasa tutakokuja kesho ya kutizama hukumu ya kutoa pesa katika zakatul fitri, kama linavyozungumzwa jambo hili na wengi katika watu wa falsafa na mahizbi, na inageiwa kwa nani zakatul fitri, na kutoa nyama na mfano hayo katika mambo ambayo yenye mafungamano na masala haya ya zaka. Nas'alullah bimani wa karamihi an yahfadhana wa iyyakum wa an yufaqihana fid din.